تو ان کے پاس ان کے اعمال کے برے نتائج آ پہنچے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔